Kita nyanyi bareng ya. Tangannya boleh di atas. Sama Bang Sugra di sini. Iya, Dede. Cita tenggelam dalam madu cinta, tenggelam di dalam bahagia. Dawai asmara bergetar syahdu, mengalunkan senang rindu. Membuai jiwa tak terlukiskan bahagia. Sejuta cinta dan selera.